شب بخیر کوچولو، خونه مورچه بد نیست. بهتر امشب این قصه رو برای بچه ها بگم، مطمئنم خیلی خوششون میاد. ای برنامه‌مون شروع شده. به نام خدایی که به قلب‌های ما مهربونی و دوستی هدیه کرده. بله سلام، سلام به روی ماهتون بچه های گلم. دیگه پی بردین اسم قصه‌مون چیه؟ انشالله که شما خونه هاتون رو خیلی دوست دارین. همه خونه شون رو دوست دارن. بله هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه. خب قصه میخوام براتون بگم که اسمش هست خونه مورچه‌ای. انشالله دوست داشته باشین. یه مورچه کوچولویی بود که تنهایی زندگی میکرد. مورچه کوچولو خیلی دلش میخواست یه خونه کوچولو موچولو برای خودش داشته باشه. دلش میخواست چند تا دوستم داشته باشه که با هم دیگه زندگی کنن، از تنهایی در بیاد. یه روز مورچه کوچولو راه افتاد تو جنگل تا چند تا دوست پیدا کنه. اما همینطور که داشت راه میرفت یه بوی خوبی احساس کرد، بوی عسل، اونم از بالای درخت. مورچه از درخت بالا رفت. جلوی در کندو یه زنبور بزرگ و قوی ایستاده بود. مورچه کوچولو گفت: من خونه ای ندارم، اومدم پیش شما زندگی کنم. زنبور یه نگاهی به قد و قواره مورچه انداخت و گفت: اگه میخوای کنار ما زندگی کنی باید مثل یه زنبور کار کنی و عسل درست کنی. مورچه گفت: من که بلد نیستم عسل درست کنم. زنبور نگهبان گفت: نمیشه اینجا برای خودت خونه درست کنی، زودتر برو. مورچه بچه ها با ناراحتی از درخت پایین اومد که صدای عجیبی شنید. خفت خرد خرد. مورچه به دور و برش نگاه کرد. یه سیب قرمز و بزرگ روی درخت بود. جلو رفت و کرم کوچولویی رو دید که خرد خرد مشغول سوراخ کردن سیب بود. مورچه پرسید: تو تنها زندگی میکنی؟ کرم کوچولو جواب داد: بله. مورچه پرسید: کجا زندگی میکنی؟ کرم گفت: خب این سیب قرمز و بزرگ خونه خوشمزه منه. مورچه با خوشحالی گفت: اجازه میدی منم توی خونه خوشمزه تو زندگی کنم؟ کرم گفت: از اون طرف سیب شروع کن به سوراخ کردن، اونقدر که به وسط سیب برسی. منم از این طرف سوراخ میکنم، بعد توی سیب با هم همسایه میشیم. مورچه گفت: من که بلد نیستم سیب و سوراخ کنم. نه نه من نمیتونم. کرم گفت: اگه نمیتونی خب دیگه نمیتونی با من باشی. مورچه از درخت پایین اومد. خسته بود، گرسنه بود. همینطور که میرفت صدای خنده و شادی شنید. بعد بوی خوب شیرینی دماغش رو قلقلک داد و دهنش رو هم آب انداخت. مورچه به طرف صدای جشن و شادی رفت که یه دفعه خودش رو وسط شهر مورچه ها دید. با خوشحالی بار و بندیلش رو زمین گذاشت و به مورچه ها گفت: میشه من رو هم توی شهرتون راه بدین و منم همینجا زندگی کنم؟ مورچه پیری که یه گوشه نشسته بود و داشت به مورچه‌های دیگه میگفت چی کار بکنن چی کار نکنن، نگاهی کرد و گفت: به نظر از راه دوری اومدی، خیلی هم خسته ای. مورچه کوچولو گفت آره خیلی دور، خیلی هم خستم، یه جا میگردم برای زندگی. مورچه پیر گفت تو میتونی اینجا زندگی کنی به شرطی که تو کارا به مورچه های دیگه کمک کنی، تو جمع کردن دونه ها، تمیز کردن شهر، تو جشن و مراسمی که داری مثل مورچه های دیگه تو هم شرکت کنی و کمک کنی. مورچه کوچولو با خوشحالی گفت باشه، من این کارو حتما انجام میدم. مورچه پیر گفت پس به شهر ما خوش آمدی، زود باش بارو بندیل تو یه گوشه بذار، تو جشن شرکت کن تا من بعد بهت بگم کجا زندگی کنی. مورچه کوچولو بارو بندیلش رو یه گوشه گذاشت و مشغول درست کردن شیرینی شد و بعد هم با مورچه کوچولو همخونه شد. دیگه حالا اون در شهر مورچه ها یه خونه داشت، یه خونه خوشگل، یه انبار، یه انبار پر از غذا، یه شهر پر از دوستای خوب و یه کار شیرین مثل پختن شیرینی. خونه جای بچه ها که آدم توش احساس آرامش میکنه، از سرما و گرما در امانه، با بهترین ها زندگی میکنه، با مامان، بابا، خواهرا، برادرا. بله خونه خیلی عزیزه. الهی شکر که مورچه کوچولوی ما هم بالاخره دوستای خودش رو پیدا کرد و صاحب یه خونه هم شد. امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشین، منم خیلی دوست داشتم. عزیزای دلم حالا تو خونه هاتون راحت بگیرین بخوابین، انشالله خوابای خوبگوام ببینین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهداره همگیتون باشه.